کر سنورنے چلے آؤ کنو میں نہا کر سنورنے چلے آؤ کنو سے نہا کر سنورنے چلے جانے اپنی فدا آؤ کرنے چلے حرمتِ خواجائے دین پہ مرنے چلے حرمتِ خواجائے دین پہ مرنے چلے جانے اپنی فدا آؤ کرنے چلے حرمتِ خواجائے ہے زمانے میں قاتل رجال علامہ ہے زمانے میں قاتل رجال علامہ ہے زمانے میں قاتل رجال علامہ ہے زمانے میں قاتل رجال علامہ بن کے ہم غزنوی چل ابھرنے چلے بن کے ہم غزنوی چل ابھرنے چلے بن کے ہم غزنوی چل ابھرنے چلے جانے اپنی فدا آؤ کرنے چلے حرمتِ خواجائے دین پہ مرنے چلے حرمتِ خواجائے دین پہ مرنے چلے جانے اپنی فدا آؤ کرنے چلے حرمتِ خواجائے گزرے جن راہوں سے عاشقان نبی گزرے جن راہوں سے عاشقان نبی گزرے جن راہوں سے عاشقان نبی گزرے جن راہوں سے عاشقان نبی ہم بھی ارشد وہاں سے گزرنے چلے ہم بھی ارشد وہاں سے گزرنے چلے چل کے ارشد وہاں سے گزرنے چلے عشق کے امتحان پاس کرنے چلے حرمتِ خواجائے دین پہ مرنے چلے حرمتِ خواجائے دین پہ مرنے چلے جانے اپنی فدا آؤ کرنے چلے حرمتِ خواجائے قومیت پہ کیوں لڑتے ہو میری سنو عصبیت پہ کیوں لڑتے ہو میری سنو قومیت پہ کیوں لڑتے ہو میری سنو قومیت پہ کیوں لڑتے ہو میری سنو مصطفیٰ کے لیے آؤ لڑنے چلے مصطفیٰ کے لیے آؤ لڑنے چلے مجتبیٰ کے لیے آؤ لڑنے چلے جانے اپنی فدا آؤ کرنے چلے جانے اپنی فدا آؤ کرنے چلے حرمتِ خواجائے دین پہ مرنے چلے حرمتِ خواجائے دین پہ مرنے چلے جانے اپنی فدا آؤ کرنے چلے